sıktı kemer. Benim ince belime yakışır gümüş kemer. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüye binmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüye de binmem. Gel dağları aşalım, hilal de buluşalım. Gel dağları aşalım, hilal de buluşalım. Girelim biz kol kola, çamlıkta dolaşalım. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüye de binmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüye de binmem.